33 minuten gespeeld. Groningen leidt nog altijd met 1-0 door de eigen goal van Van Beek. En daar valt meer over te vertellen, doe ik straks. En dat vindt Hugo misschien ook nog wel leuk. Ja, reken maar. Excelsior Emmen, Armand. Daar is 0-0 na 34 minuten. Een kopkansje gezien voor de centrale verdediger van Emmen, Lukic. Maar hij kopte de bal in de handen van Damen. Dus hier nog 0-0. De wedstrijd om de volleybalbeker tussen Dynamo en Lycurgus Krijnschuit te maken. De vraag is, wordt het de laatste set of niet? Het staat 15-15. Als Dynamo een wint, pakken zij de beker van Nederland. Maar het staat 15-15. Dat betekent dat er nog voldoende perspectief is voor de landskampioen. Voor Lycurgus. Heel spannend in ieder geval. Deze bekerfinale 15-15 is set 4. Cliffhanger. Ja, cliffhanger. Ik ben zo benieuwd waar jij nu mee komt. Ja, de zesde. Eerst eredivisie-record. Zesde eigen doelpunt van Van Beek. Oh. Het is een evenaring van het eredivisie-record. Van een speler die ooit bij Sparta speelde. Oh, dat weet en daar ik. Haalden ze een Braziliaan binnen. Marília. Ja, die ja. Ach die man, heeft, ik heb die, er nog wel eens nachtmerries van. Dat kan me voorstellen. Halen die wij kon, een Braziliaan? Ja, hij kon er kon werkelijk er geen ruk van. Ja, het scoorde helemaal vermogen. Niets. Nee. Ja, zes keer in eigen doel. Nou, dat record was dat voor de eredivisie. En dat is nu geëvenaard door Sven van Beek. Want het staat nog steeds 1-0. 35e minuut. Hoekschop voor Groningen. Bal voor het doel. Oh, wat een kans weer. En wordt hij erin geschoten? Nee, want Vilena ligt in de weg. Maar wat een enorme kans voor Chabot, hè? Dit is toch een hoekschop? Nee, er wordt geen corner gegeven. Maar wat een kans weer. En de hoekschop die komt richting Chabot. Die gaat er net onderdoor. En dan kan de bal nog door Tewierik worden geschoten. Maar dan ligt heel goed Tony Vilena in de weg. Met andere woorden, ja, ik heb wel een kans gezien hoor voor Feyenoord. Ook uit een hoekschop. Dat was Jurgensen die de bal naast kopte. En dat scheelde niet veel. Nu mag Vermeer de bal weer in het spel brengen. 36e minuut van de eerste helft. 1-0 Groningen is verdiend. Want Groningen is beter, feller, speelt sneller. En het is een beetje traag tempo van Feyenoord in de opbouw. En dat levert geen goede aanvallen op. Nu mag Verdonk gooien, doet dat. Maar vindt weinig mensen die vrij staan. Vilena staat het dichtst in de buurt. En dan wordt het toch maar op goed geluk naar voren gooien richting Jurgensen. Dat lukt ook. Jurgensen speelt de bal door naar Van Persie. Die nog niet in de wedstrijd is gekomen tot nu toe. Wordt nu ook weer van de bal afgelopen. Maar krijgt de vrije trap mee van Makkeli. Was nog een onderhondje tussen Danny Buis en Danny Makkeli. De ja, Danny's was onder dat? Elkaar. Ja, dat was een overtreding die gegeven werd aan Zeefuik. Maar de overtreding was eigenlijk aan de andere kant van Vilena. En daar zei Makkeli wat van. Maar ja, die kennen elkaar, komen uit dezelfde buurt. En heten dan ook nog allebei Danny. Dus het was even kusje, hand erop en we praten nergens meer over. En zo hoort het ook. Nu is de bal achterin bij Groningen. Chabot heeft de bal naar voren geramd richting Sierhuis. Die kopt de bal door. Kan maar hierbij? Nee. Want Van Beek met die maat 46 ramt de bal naar voren. En dan wordt de bal weer heel simpel opgepakt door Sergio Pat, die nog geen problemen eigenlijk heeft gekend in deze wedstrijd. Feyenoord wel, want Feyenoord staat achter met 1-0 tegen FC Groningen. Excelsior Emmen, Armand. Staat niemand achter, staat ook niemand voor. Nou, dan is het gelijk. 0-0, 38e minuut. En Emmen heeft de bal aan de rechterkant ingooi. Gronsveld, die gooit de bal. Kijken of het ook een spits kan bereiken. Dat lukt hem net niet. En Excelsior zit er dan weer tussen. Maar die raken de bal ook heel snel weer kwijt. Hier komt Emmen dan wel met Banning. Banning heeft Michael de Leeuw met zich mee. Maar heeft ook Jerry Schouten met zich mee. En die speelt niet bij Emmen, maar bij Excelsior. Die neemt de bal dus over. Excelsior misschien met een mogelijkheid tot een nieuwe aanval. Linkerkant van het veld. Daar staat nu even Kolwijk. Kolwijk bereikt Messaoud. Net buiten de 16 meter van Emmen. Messaoud heeft minder tijd dan hij zelf denkt. Hij raakt de bal weer kwijt aan FCM. Aan Anko Jans. Het is een gelijkwaardige wedstrijd. Het gaat echt gelijk op. Er is niet één ploeg die veel beter voetbalt dan de ander. Er is ook niet één ploeg die veel gevaarlijker is dan de ander. Het is echt een 0-0 wedstrijd eigenlijk tot nu toe. Omdat ook de kansen dus heel schaars zijn. Ingooi nu voor Hormans. De rechtsback van Excelsior. El Hamnoui draait weg. Schiet. Dat is een mooie poging. Dat is een hele mooie poging van Mounir El Hamnoui. Maar die scherpe die kan één ding vrij makkelijk doen. Namelijk zomaar ballen wegplukken, omdat hij zo groot en zo lang is. Dat doet hij nu dus ook. Wel een mooie technische actie van Mounir El Hamdoui. Het levert dus alleen niet zoveel op. Daar is El Hamdoui weer. Niet in buitenspelpositie, wat ze bij hem wel denken. El Hamdoui gaat naar Burnett. Burnett met de voorzet. Daar is een kans voor Edwards. Maar die Edwards die is dan net iets kleiner dan die scherpe. Het scheelt een centimeter of 40, denk ik. 1,50 meter. Nou zeg, ja. En dan gaat hij dus over hem heen. Ja, ja. Als je 10 centimeter langer bent, dan kom je er wel bij. Nou zeg, lengte niet alles, want Brian Linz is 1,70. Dat is volgens mij is een van de beste koppers van de Eredivisie. Heb jij een punt? Ja, mooi toch? Was die, hè, die kopbal. Ja, oei. Hoe hoog die wel niet kwam. Nou. Zo hoog kwam Edwards nu niet. Ingooi voor Emmen aan de linkerkant. Kavlan. Hij staat bij de linkerhoekvlag zo ongeveer. Dat is altijd een vervelende plek om in te gooien. Het zal dus wel heel ver moeten. Kan je ook een paar meter smokkelen. Dat doet Kavaland. Bereikt uiteindelijk de Leeuw. Zo is Emma uit de problemen. We hebben bijna 40 minuten gespeeld in Rotterdam. Het weer is goed in elk geval. De wedstrijd wat minder. Het is nog 0-0. Ajax speelde vanmiddag vanaf 11:45. En vanaf ongeveer datzelfde tijdstip speelde Real Madrid. De tegenstander van afgelopen woensdag ook een competitiewedstrijd. En Real heeft zojuist verloren. Nee. Van het kleine Girona. Het kwam nog wel met 1-0 voor. Maar het verloor de wedstrijd met 2-1. En er was ook nog een rode kaart voor de man die ook heel goed gele kaarten kan pakken. Ah, Ramos. Ja, Sergio Ramos. Real staat daardoor nu 9 punten achter op Barcelona. Staat ook geen tweede meer, want op de tweede plaats staat Atletico Madrid. Wil je nog weten of Asensio heeft meegedaan? Nee, interesseert me niet. Oh, het antwoord is ja. Krijn, het volleybal. 22-20, ja. En op het moment dat Dynamo wil gaan serveren bij een voorsprong van 22-20 wordt er weer even een time-out aangevraagd door Arjan Taai, die nu zijn ploeg om zich heen heeft staan. Want dit is een cruciaal moment in de wedstrijd. 2 punten verschil in het voordeel van Dynamo. De ploeg uit Apeldoorn van kampioenenmaker Redbad Strik werd daar. Want zo werd hij al voor dit seizoen natuurlijk genoemd. Hij heeft een reputatie op dat gebied en was ook al succesvol bij Dynamo. Maar hij keerde terug, zette een topsportprogramma neer voor de spelers van Dynamo. Dat trok ook weer jonge spelers aan die graag in zo'n topsportprogramma wilden meedraaien. Dus dat betekent niet alleen 's avonds een paar trainingen afwerken in de week. Maar gewoon 2 keer per dag trainen en ook nog eens krachttraining. En dan moet Dynamo weer naar de absolute top van het Nederlandse volleybal. En gaat vandaag de eerste stap worden. Dat is de grote vraag. 22-20 de stand. Dynamo gaat weer serveren. Dat gebeurt met Wessel Blom. Daar de bal over het net geserveerd. Opgepikt aan de kant van Lycurgus. Een goed blok. En dan gaat het punt. Ja, want het is in het blok van Dynamo. Freek de Weijer die omhoog gaat. En dan wordt die bal niet meer onder controle gekregen aan de andere kant van het net. 23-20 is de stand. En dan is het Dynamo dat weer mag gaan serveren met Wessel Blom. De beker van Nederland. Daar gaat het om. Daar staat Blom klaar om te gaan serveren. Spelers van Lycurgus moeten even het kopje erbij houden. Ja, dat wordt even flink gebaald aan de kant van Lycurgus. Maar dat mag natuurlijk niet tussen de oren gaan zitten. Weer Blom met de service. En die bal valt buiten. 23-21. Dat betekent dus dat het matchpoint nog niet bereikt is. Dat Lycurgus weer gaat wisselen. Gortzak komt erin. En het is Van de Kamp die verantwoordelijk was voor een paar hele belangrijke punten in deze set. In die vierde set van deze bekerfinale die naar de kant gaat. En nu is het Sam Gortzak, de spelverdeler die klaar staat. Kan Snoeijak serveren. Wat gaat hij doen? Gaat hij risico nemen bij een stand van 23-21? Want verdwijnt de bal in het net, dan komt het matchpoint eraan. En, oh, zo van een snoeiharde service. Maar Dustin Bontrop aan de andere kant van het net heeft er een goed antwoord op. En dan is het matchpoint. Want het is Bram Kruiswijk. Die good old Bram Kruiswijk die de bal mooi de vrije ruimte in het achterveld inslaat. 24-21. Dynamo staat op het randje van het winnen van de bekerfinale. En eens kijken of er een time-out wordt aangevraagd of niet. In ieder geval is het Verschuren. Is het Van Zeist die klaar gaat staan. Die mag gaan serveren. Spelers van Dynamo 24-21. Kijk elkaar nog even aan. Kijk elkaar nog even diep in de ogen. Redbad Strik maar daar loopt. Wat zenuwachtig heen en weer langs de kant. En nu mag Dynamo gaan serveren. Dat gebeurt met Van Garderen. Bart Van Garderen staat klaar voor de belangrijkste servers in deze bekerfinale. Daar gaat hij de lucht in. Op mooie sprongservers. En die valt in het net. Ja, 24-22 wordt het. Dat betekent natuurlijk nog wel 2 matchpoints over voor Dynamo. Maar nu gaat de service naar de andere kant. Waar de Vries, die belangrijk was in deze wedstrijd voor Lycurgus, met name ook in deze set, een paar blokkerende punten pakt. En ook een paar aanvallende punten wist te pakken voor Lycurgus. Die gaat nu serveren. Ja, het publiek van aan de kant van Dynamo met name is erbij gaan staan. Want zij willen zo dadelijk het feestje gaan vieren hier in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. De Vries met de servers gaat over het net heen. En die bal valt op de lijn. Ja. Die bal valt op de lijn en dat betekent 24-23. Zo is deze bekerfinale nog steeds niet beslist. De bal viel precies op de lijn. Wat een geweldig goede service van Niels de Vries. Ja, terwijl er weer een time-out wordt aangevraagd bij die stand van 24-23. De time-outs duren gelukkig niet al te lang bij het volleybal. Spelers van Dynamo staan even weer bij hun coach. Spelers van Lycurgus ook. 24-23 en daar is een time-out in Zwolle. Even snel naar Arman, Excelsior Emmen. Nog een minuutje in de eerste helft. Het is nog steeds 0-0. Er is even een blessure aan het hoofd. Wie is er van het slachtoffer? Dat is altijd lastig te zien als de speler in kwestie zijn handen voor zijn hoofd houdt. Maar het antwoord zal ongetwijfeld zo dadelijk gegeven worden. Het spel ligt hier dus even stil. Nou, dan even kijken naar het duel. Het is Messaoud die daar een hand in zijn gezicht geplant krijgt van Chacon. En dat doet pijn. Mesut, nou ja, dat zag er niet al te ernstig uit. Maar als die hand heel vervelend op zijn neus zou komen bijvoorbeeld, dan moet hij daar wel even van oplappen. Hij ligt nog steeds op de grond. Ali Mesut, de 45 minuten zijn ook bijna verstreken. En we wachten hier dus nog eventjes tot we verder kunnen in de eerste helft, die nog altijd een wat teleurstellende 0-0 tussenstand kent. Terug naar het volleybal. Time-out voorbij, Kruin. Ja, de Vries heeft geserveerd en er is een aardige rally aan de gang. Het punt is nog niet binnen voor Dynamo. Nu wel, duel. Nee, ja, hij valt op de lijn. Renzo Verschuren is verantwoordelijk voor het winnende punt voor Dynamo. 25-23. En dan barst die feestvreugde los bij de fans van Dynamo. Bij de spelers van Dynamo. Red Bad Strikweda valt zijn spelers om de hals. En dan is er een mooi feestje hier in Zwolle. Dynamo pakt de beker. De bekerkampioen van 2019 is Dynamo. De laatste keer was 2011. Toen won Dynamo 4 keer op rij. Maar van de laatste keer dus in 2011 met Red Bad Strikweda. Ja, en zijn visie, zijn beleid bij Dynamo betaalt zich uit. Want de ploeg uit Apeldoorn wint met 3-1 van de landskampioen Lycurgus. En pakt de nationale beker. Dynamo is dus weer succesvol in volleyballand. Ze pakken de beker en de teleurstelling overheerst bij de spelers van Lycurgus. Wietse Kooistra staat er al klaar aan het net om de spelers van Dynamo een hand te geven. 3-1, Dynamo wint de Nederlandse volleybalbeker 2019. Groningen, Feyenoord, Andy. 45ste minuut. 1-0 Groningen. Bijna zojuist 2-0. Memisevic met een enorme uithaal die maar net over de lat ging boven Kenneth Vermeer. En het publiek stond al op de banken. Maar dat was onterecht, want hij ging er overheen. En dan telt hij niet. Nog altijd 1-0 door die eigen goal van Van Beek. En het balbezit is voor Sergio Pat na een overtreding van Van Persie. Die mag, moet wel zeggen, heel knap uit de wedstrijd wordt gehouden. Door het centrale duo achterin Chabot en Te Wierik die goed spelen. Nu weer balbezit voor die voor Memisevic. Wat is dat ook een hele nuttige, goede voetballer op dat middenveld. Een bikkelaar, maar ook met techniek. Hij heeft nu de bal alweer terug heroverd, om het zomaar zonder terug te zeggen. Want hij maakt een overtreding. En dan krijgt Feyenoord een vrije trap. Een minuut krijgen we er extra bij. En dan mag Feyenoord de wonden even gaan likken in de kleedkamer. Want Groningen was sneller, beter en agressiever dan dit Feyenoord dat uit een enorm verschil is met als wanneer ze thuis spelen. En dan zie je, spelen ze de bal weer terug op Vermeer. Die is daar niet blij mee. Helemaal niet blij. Die heeft er zeker al een bal of 6 zo gekregen dat hij er eigenlijk weinig mee kan doen. En ook nu was het geen lekkere uitverdedigingspoging. Bal gaat over de hele. Mahi. Oh, mooie actie. Nee, net niet. Komt net niet aan bij de wand. Van Beek zit ertussen. Maar het mag duidelijk zijn, ik heb het al een paar keer gezegd, dat Groningen gewoon beter en sterker is. Memisevic wordt tegen de vlakte gewerkt. Maar het spel gaat verder omdat er voordeel is voor Groningen. Voor Doan. Doan aan de rechterkant met Verdonk tegenover zich. Zoekt de achterlijn op. Trekt naar binnen. Oh, mooie beweging. Bal voor het doel. Kan nog gekopt worden. Ja, net aan door Cuco Martina. En dat is een O en A voor het Groningen publiek. Want die hadden gehoopt dat iemand anders in een wit shirt kon koppen. Nou, niemand hoeft meer te koppen. We gaan naar de T. Het mag blijken uit het applaus van de Groningen supporters dat ze blij zijn. Want Groningen leidt bij rust met 1-0 door een eigen goal van Van Beek. Maar wel verdiend tegen Feyenoord. Ook rust bij Excelsior tegen Emmen, daar staat het 0-0. Oude Bob, hij heeft een Edison gewonnen. En dat snappen we. Shine. Hartstikke goed. Eerder vandaag won Ajax de thuiswedstrijd tegen NAC met 5-0. Trainer Erik ten Hag begon de wedstrijd met dezelfde elf als afgelopen woensdag tegen Real Madrid. Wij moeten zo snel mogelijk weer terug naar stabiliteit. Nou goed, dat betekent ook wat, moet je wat met de invulling. Hè? Maar we moeten veel spelers op de helft brengen. Dat is niet altijd in de natuur van de spelers. En dat zag je de eerste helft ook. Ondanks dat we natuurlijk in de eerste 15 minuten heel veel kansen creëren. Ja, vond ik wel dat we een echte spits misten. Ja, want jullie begonnen eigenlijk wel goed. Hè? De combinaties waren heel aardig. Maar jullie kwamen niet echt tot afronding. Daarna werd het slordig. En zou je blij geweest zijn dat die penalty kwam? Nee, dat klopt ook inderdaad. Daarna werd het inderdaad, werden we slordig aan de bal. En dan zet je de tegenstander, die krijgen dan een gevoel van, we kunnen hier meespelen. Kwamen ze er ook één, twee keer heel gevaarlijk aan. Die kans van Castaneer was wel even schrikken, denk ik. Ja, is natuurlijk schrikken. We schrikken niet zo snel. Maar dat was een aardige kans, die ze krijgen 1-1. Maar dat roepen we over onszelf af, omdat we inderdaad heel slordig zijn. Ook niet meer in de juiste veldbezetting komen. En, ja, en dat heeft dus te maken met het feit dat je in een veldbezetting hebt waar je niet tot afronding komt. En dan gaan spelers uit de positie lopen, gaan ze forceren uit de positie en aan de bal. Tweede helft kom je in Dolberg. Dat is een echte spits. Dat blijkt wel meteen met die goal, dat hakdoelpunt. Geweldig, prachtige goal. Daarna heb je ook die marge. Het staat voor je gevoel ook wel lekkerder. Het zie je echt wat meer in zijn vrijheid. Is dat dan misschien toch de opstelling waar je mee kan voortborduren? Nou, nee, ik denk dat zo moet je dat niet zien. Dat hangt ook per tegenstander af. En ja, er zijn een aantal tegenstanders, dat past dat gewoon uitstekend. En ja, je moet elke keer de spelers in hun kwaliteit te brengen. En inderdaad, Hakim in die fase naar rust speelde die uitstekend. En er kwam inderdaad dat hij wat centraler op het veld vaak kwam. En, hadden we hem dan gepositioneerd. Ja, in de fase dat hij weer meer in de zijkanten komt, ja, dan moet hij even een moment uitstellen om daar te komen. En ja, dat liep niet altijd even goed. Het is een goed weekend voor jullie geweest. Nou, we zijn in ieder geval 2 punten ingelopen. Doelsaldo? Zeker doelsaldo. Maar ik denk het belangrijkste is het niveau tegen Real Madrid. En ook het niveau vandaag bij Vlagen. Zeker het eerste kwartier van de wedstrijd, de tweede helft. En dat is het Ajax wat je wil zien. Ja, om nog even op dat doelsaldo terug te komen. Dat is tussen PSV en Ajax nu exact hetzelfde. Ajax heeft 4 keer meer gescoord, maar ook 4 doelpunten meer tegen. Dus mocht Ajax in punten gelijk komen, dan zal het qua doelsaldo er dan ook voorbij zijn. Dus dat kan dan nog spannend worden. Voorlopig is het verschil nog 4 punten. Ja, Ajax gaat natuurlijk afwachten wat het volgende week wordt. Hè? PSV, Feyenoord in Eindhoven. Dan zou ik niet al te hoge verwachtingen hebben van de prestaties van Feyenoord in Eindhoven. Ik herinner mij een 10-0. Ja, maar in de Kuip verwachtte ook niemand er iets van. Nee. Nee, zeker. Ja, Feyenoord is ontzettend wisselvallig. Dat kun je ook weer zien vandaag aan het bezoek dat ze brengen aan Groningen. Het is weer povertjes hoor, Feyenoord. Jongen, jongen. Kijk, Feyenoord heeft maar 1 belangrijke wedstrijd nog te gaan, goed beschouwd. En dat is die wedstrijd tegen Ajax voor de beker. Nou ja, ik zou toch ook wel AZ van me afhouden. Ja, dat is ook de derde plaats. Dat is ook vrij belangrijk, toch, voor Europees voetbal. Ja. Wat zegt Ajax jou op dit moment? Was dit another day at the office? Nou ja, we verbazen ons natuurlijk allemaal hoe het verschil zo enorm groot kan zijn. En dan is Heracles en Real Madrid, dat is zo'n wereld van verschil. Ja. Dat mag gewoon absoluut niet. Ik was wel opgelucht als voetballiefhebber dat Ajax imponeerde tegen Real Madrid. Ik vond het pijnlijk dat ze niet kregen waar ze recht op hadden. Op zijn minst een punt, maar eigenlijk wel een overwinning. Maar het is toch, ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je zo door het ijs zakt, wordt afgejaagd door Heracles, en dat je, nou, Real Madrid het mes op de keel zet? Want Ajax is de eerste helft voortreffelijk. Ja, die opstelling vond ik vandaag wel raar. Hè. Hij zegt, ik wil stabiliteit creëren bij Ajax. Dus ik speel mijn Europacup-opstelling met Tadić in de spits. Ja, dus zonder Dolberg dan, en zonder Huntelaar. Ja, ik denk dan dat je kunt wachten op dat je Dolberg moet inbrengen. Tuurlijk moet je echt met een grote, sterke spits spelen. Of dat nou Huntelaar is of Dolberg tegen NAC. Het onderdeurtje van de Eredivisie. Dus ik vond die opstelling een beetje raar. En die werd ook halverwege gecorrigeerd door de trainer zelf. Ja. En dus werd het uiteindelijk toch nog 5-0. En dat betekent dus dat de hekkensluiter NAC onderuit gaat. Fors onderuit gaat. Een gevoelige tik krijgt. Ook weer wat betreft het doelsaldo. Dat is nu min 30. Dit zegt de trainer Mitchell van der Gaag. Ik ga er met 5-0 vanaf. Ik denk als we naar de eerste helft kijken, dan komen we het eerste kwartier goed door. Hè. Dat weet je van tevoren. En dan zeker na een midweekse wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid. Die willen zo snel mogelijk die wedstrijd beslissen. Nou, die kom je goed door. Ja, die krijgen zelf twee hele goede kansen om in ieder geval op dat moment staat er nog 0-0 om op voorsprong te komen. Krijgen we het wat beter onder controle achterin. Je merkt hier en daar wat gefluit van de supporters. We staan beter op momenten dat we de bal veroveren zijn we ook niet gelijk kwijt. En we kunnen gelijk uitbreken. Dus dat zag er prima uit. En dan kom je op een op die manier 1-0 achter, die vrije trap, die was al van ons oogpunt te makkelijk. In die zin te enthousiast en overtraining rond die zone. Omdat je weet dat ze daar een specialist hebben. Ja, dan gaat hij daarna via iemand zijn hand, wordt het een penalty. Ja, dan kom je 1-0 achter, is er niet zo heel veel aan de hand. En dan moet je eigenlijk hetzelfde scenario voor die tweede helft gaan bekijken. Zoals de eerste helft, die moet je doorkomen. Nou, die zijn we niet doorgekomen. En dan krijgen we binnen een kwartier vier goals tegen. En dat is dan te snel. Te makkelijk. Wij moeten ook aan ons doelsaldo natuurlijk denken. Dus dat was net even te snel. Nou, en dan is het een gelopen zaak. Volgende week dan maar. Want het moet wel een keer gaan gebeuren, hè, de punten. Nee, dat is duidelijk. Ik bedoel, die vraag heb ik niet voor de eerste keer gehad. Dat was al gelijk natuurlijk naar de Graafschap. En dan kijk je naar het programma en dan zie je AZ en Ajax. En daarna komt Groningen. Maar ook dat is niet makkelijk. Maar in ieder geval is dat wel in ieder geval thuis. En tegen een ploeg met een andere doelstelling dan bijvoorbeeld Ajax. Omdat je weet, ja, Ajax heeft dit jaar al zoveel grote uitslagen laten zien. Dus ja, dan weten we in ieder geval wat we daar doen moeten. Klinkt vroeg in het seizoen, maar is dat toch al een drop of de ronde wedstrijd voor jullie? Moet er iets gebeuren straks, volgende week? Nou, die wedstrijd hebben we wel redelijk vaak gehad. En zeker, anders worden de afstanden natuurlijk nog veel groter. Dus dat kun je wel zeggen dat het erop of de ronde is, ja. Ja, Mitchell van der Gaag, die in het verleden goede dingen heeft gedaan in het rechterrijtje van de Eredivisie. Met NAC lukt het niet. En er werd deze week gefluisterd dat als hij zou verliezen bij Ajax, ja, dat lijkt me nogal logisch bijna bij NAC, maar goed, dat hij er dan uitvliegt. Ja, het zou natuurlijk krankzinnig zijn dat je je laatste kans uit tegen Ajax krijgt. Ja, dan kan je het beter voor de wedstrijd doen. Als dat zo is, dan kunnen ze in Breda beter helemaal maar ophouden met het runnen van de voetbalclub. Maar dan ze moeten op zijn minst in een cruciale wedstrijd beoordelen. En ja, ik vind het pijnlijk hoor. Ik verbaas me er ook wel over. Maar hij heeft echt waardeloos materiaal. NAC is gewoon ondermaats. Je hoeft maar een NAC-supporter te spreken en die zal het met een biertje erbij erkennen. Het is van de slechtste selecties van de laatste 10 jaar. Ja, en ze worstelen. En het is nog maar de vraag of ze in staat zijn om 17e. Want maximale, dat is echt het maximaal haalbare. Ze moeten de Graafschap onder zich houden. En dan kunnen ze via de nacompetitie natuurlijk nog goede zaken doen. Ja, ja, je zou wel zeggen, er moet daar wel nu iets gebeuren. Hè? Want ze hebben een kleine injectie gehad in de winterstop. Ja, ik geloof niet zo, er moet wat gebeuren. Ik vind dat je een trainer wel kunt ontslaan als zijn verhouding met de spelers, en dat weet ik niet, als die beroerd is, als die slecht is, ja, dan kun je een trainer ontslaan. Maar ja, er moet een prikkel komen. En die komt soms gewoon door simpelweg de trainer te ontslaan. Dat heb je ook bij PEC gezien. Ja. Waar eigenlijk meteen de eerste wedstrijd onder Stam al goed ging. En dat kan toen nog niet het Jaap Stam effect geweest zijn eigenlijk. Het kan ook zijn dat mensen bij PEC echt klaar waren met John van Schip. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. En dan kan zo'n prikkel een keer goed zijn. Bij FC Utrecht Boterde het ook absoluut niet tussen de spelers en Jean-Paul de Jong. Hè? En daar zit Dick Advocaat nu. Dat is wel een reden, maar ik vind het wel heel treurig, omdat Van der Graag, ja, het was een van die kroonprinsen van het trainersgilde. Ooit voorbestemd voor top 3. Aan de andere kant, iedere trainer glijdt wel eens een keertje uit, wordt ontslagen, you're hired to be fired. Je kent de hele riedel. Het kan gebeuren en ik weet zeker het Van der Graag, want ik heb echt goede verhalen over hem gehoord. Bij Excelsior heeft hij het voortreffelijk gedaan. Absoluut. Nou, dat komt wel goed met hem, ondanks het feit dat hij misschien niet het seizoen afmaakt. Maar NAC gaat een zware pijp roken, hoor. Want de Graafschap, daar zit vooralsnog, en dat gaan we straks zien tegen Utrecht om 16:45, daar zit meer elan, vooral in die thuiswedstrijd. Ja, absoluut. Dat is allemaal straks. Het is nu 16:30. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De top van Air France KLM heeft een compromis bereikt over de herbenoeming van KLM-topman Elbers. Dat meldt de Franse krant La Tribune. En daarmee zou er een eind komen aan de machtsstrijd binnen de luchtvaartmaatschappij. Bij een brand in de Sloppenwijk in de stad Chittagong in Bangladesh zijn zeker 8 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. En de Turkse politie en inlichtingendiensten hebben 3 Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, melden Turkse media. 2 vrouwen en een man die zouden horen bij Islamitische Staat. Radio 1, NOS langs de lijn. 16:30, dat is het aanvangstijdstip van de finale van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. En Mark, wat zal die Richard Krajicek, de toernooidirecteur, tevreden zijn over dit affiche voor de finale? Want hij had weer eens, ja, het is bijna elk jaar het geval voor je gevoel, problemen met afzeggingen. En hij had al niet die echt, echt grote naam. Dan mag je blij zijn, hè, met Wawrinka en Monfils. Dan mag je zeker blij zijn met deze 2 namen. Dit zijn spelers waar je internationaal mee aan kunt komen. Wawrinka natuurlijk een drievoudige Grand Slam winnaar. Alle Grand Slam toernooien heeft de Zwitser een keer gewonnen. Op die ene na de belangrijkste, het grastoernooi van Wimbledon. Dat wist hij dan niet te winnen. Maar Wawrinka, ja, een grote winnaar, een mooie winnaar, groot kampioen. Heeft hier natuurlijk in het verleden ook alles gewonnen. Ja, en daartegenover staat Gaël Monfils, de Fransman. Altijd natuurlijk spectaculair om te zien. Echt een speler waarvoor de mensen naar Ahoy komen. Heeft hier ook al een keer in de finale gestaan. Hij wist het dan niet te winnen. Hij verloor toen in de finale verrassend in 3 sets van Clizan. Ja, en het is ook een partij tussen 2 spelers die allebei wel weer wat succes kunnen gebruiken. Zeker Wawrinka was ontzettend blij gisteravond na zijn winst in de halve finale op Kei Nishikori. Lang geblesseerd geweest, hè, die knieoperaties in 2017. 2018 was het jaar van zijn terugkomst. Nou, dat ging ook niet helemaal. Je van het ook weer een paar keer uit geweest. Toch weer wat gespeeld en weer niet. Dus hij was ongelooflijk blij dat hij zijn eerste finale haalde hier sinds die knieoperaties. Ja, en dan hebben we natuurlijk aan de andere kant Gaël Monfils, die in de afgelopen jaren ook genoeg tegenslag heeft gehad. Ook problemen met de knie, met de Achillespees. Daardoor ook vorig jaar een wat gemankeerd seizoen heeft gespeeld. Niet top heeft kunnen spelen. Dus hij is ook blij dat hij weer dit niveau haalt. Dat hij weer op dit niveau zich kan laten zien. Spelers zijn nog niet op de baan. We krijgen eerst een openingsshow. Timor Steffens, de bekende danser, staat nu op het center court. De openingsshow zoals we hem vorig jaar hier bijvoorbeeld zagen van Afrojack. Daarvoor het Rotterdam Philharmonisch Orkest die hier een show gaf. Ze maken er wat van in Ahoy, zeker op deze finale dag. Ze warmen het publiek op voor die hopelijk mooie finale die zometeen gaat komen. Die zal denk ik over een minuut of 10 misschien gaat die beginnen. Tussen Stan Wawrinka en Gaël Monfils. Excelsior Emme is weer begonnen, Arman. Ja, 2 schoten op doel vielen er te noteren in de eerste helft. Dat is niet heel veel. 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Het zullen er ongetwijfeld meer worden. Dat is een voorspelling waar je me aan kunt houden, Hugo, in de tweede helft. En als ik ernaast zit, nou, dan mag jij de prijs bepalen. Dat we het zo maar zeggen. Ik ga er eens over nadenken. Is goed. Rechterkant van het veld is het balbezit voor Emmen. Voor Gronsveld. Die speelt de bal even breed. En zo kan Emmen voor het eerst in de aanval in de tweede helft. Met misschien aan de linkerkant wat ruimte voor Kavlan. Wie staat er voorin? De Leeuw. Maar daar gaat de bal eerst niet naartoe. Er wordt gerommeld. Nu door Anko Jansen. Die komt er niet helemaal door. Maar krijgt uiteindelijk wel een ingooi. Nadat de bal over de zijlijn wordt getrapt door Siebe Horemans. Bijl kan de bal gooien. Of wordt het toch linksback Kavlan. Ik denk die laatste. Emme doet het goed na de winterstop. Heeft al 7 punten behaald. sinds de hervatting van de competitie. Dat is natuurlijk een uitstekend resultaat. Vorige week 2-0 voor tegen ADO. Liet ADO terugkomen tot 2-2. Uiteindelijk toch nog die fabelachtige winnende goal van Anko Jansen. Leverde weer 3 punten op. De tweede thuisoverwinning was dat toen voor FC Emmen. Dat uit eigenlijk beter presteert dan thuis. Nu Bijl voor Emmen. Ze schuiven wat op richting het 16 meter gebied van Excelsior. Rechterkant Gronsveld in balbezit. De rechtsback van Emmen wordt achtervolgd door Burnett. Daar schrikt hij zo van dat hij omdraait en terugloopt. En ja, dan is het Lukic die de bal dan heel ver naar voren schiet. Nou, dat loopt zowaar goed af bij Glenn Bell. Die wordt sterk door Kolwijk. Burnett staat er dan bij in de buurt. Heel veel mensen op een kluitje nu. Emmen komt er uiteindelijk als winnaar uit. Maar ze hebben bij Excelsior nog iemand die er een voet tegenaan schiet. Waardoor Emmen toch nog weer even terug moet. Nu naar Chacon. Net buiten de middencirkel op de helft van Emmen. Maar dan zegt Higgeler, wacht even jongens. Ik leg het spel even stil. Want er ligt iemand geblesseerd op de grond. En die iemand is niet zomaar iemand. Namelijk Luigi Bruins. Die is erbij gaan zitten. Was dus al niet helemaal fit toen hij aan deze wedstrijd moest beginnen. Was een groot twijfelgeval. Poldervaart, coach van Excelsior, stelt hem toch op. Maar hier komt hij in botsing. Niet een hele heftige botsing met Alexander Banning. En hij gaat er zomaar bij liggen. En ja, met die voorgeschiedenis vraag je je af of Bruins dan verder kan. Hij gaat in elk geval wel weer snel staan. Maar het teken wordt al gemaakt. Wisselen maar. Bruins moet eraf. En dat is een tegenvaller voor Excelsior. Na 50 minuten is het dus 0-0. Maar Excelsior moet verder zonder Luigi Bruins. Feyenoord heeft nog iets minder dan 45 minuten om iets te doen aan die achterstand in Groningen. En die? Ja, tweede helft is begonnen zonder wissels aan beide kanten. Sam Larsson heeft wel heel lang warm gelopen in de rust. Maar hij is nog niet gebracht. En Toornstra, die absoluut niet in zijn vel zit aan die linkerkant. Ik vind ook helemaal geen voetballer aan de linkerkant. Die moet gewoon lekker rechts als aanvallende middenvelder spelen. Die raakt de bal dan ook weer kwijt. En Sergio Pat brengt de bal richting Zeefuik. IJzersterke rechterverdediger van FC Groningen. Wat is die vent sterk, zeg. Ex-Ajax ziet. Goede aankoop geweest. De bal gaat naar voren, maar komt niet terecht bij Kai Sierhuis ook. Ja, dat is echt zo. Je hebt wel eens van die paniek aankopen in de winterstop. Nou, dat is nou echt een goede overgang geweest. Kai Sierhuis, hardwerkend voorin. En Mahi, ja, die gaan ze hier missen volgend jaar, hoor. Ik zie voor mij wat mensen warmlopen. Ook Mo Elhankouri is aan het warmlopen. Die werd hartelijk begroet door zijn ex-ploeggenoten, want hij zit nu bij FC Groningen in de winter gekomen. Ook zo'n aankoop vorige week. Matchwinner. En hij gaat misschien nog wel komen in de tweede helft. De inworp is voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld op de middenlijn. Bal door Verdonk gegooid naar Jurgensen, maar niet lekker gespeeld. En dan gaat de bal de diepte in. En Van Beek, die toch een hele matige eerste helft speelde, kan de bal nu wel terugspelen op Vermeer. En Vermeer moet de bal dan verder verplaatsen naar de rechterkant. Maar daar raakt Martina de bal meteen weer kwijt. En dan kan er overgenomen worden door Bruns. Bruns schiet en schiet de bal over het doel van Kenneth Vermeer. Nee, ook in de tweede helft is het spelbeeld duidelijk. Groningen dat aanvalt, Feyenoord dat verdedigt en niet onder de druk van FC Groningen uit kan komen. Er moet echt iets gebeuren in de overige 40 minuten van deze wedstrijd voor Feyenoord. Willen ze hier nog een goed resultaat halen. Vooralsnog is het Groningen boven 1-0 tegen Feyenoord. zo benieuwd wat Andy hiervan vindt. Ja, dit vindt Andy een ongelofelijke rugmaat. Net als ik. Verschrikkelijk. En ik hoopte zo dat er gescoord zou worden tijdens die plaat. Want dan zijn we er vanaf. Maar het, bij Groningen. Het had heel makkelijk gekund. Want Mahi schoot de bal over naar een uitstekende actie aan de linkerkant van Tim Handwerker, de Duitser. We gaan overigens de wissel krijgen die verwacht werd. Namelijk Sam Larsson die erin gaat komen. En dan gaat Toornstra, die wordt uit zijn lijden verlost aan die linkerkant. En dat werd tijd ook, want die heeft echt geen bal goed geraakt. En ik ben een groot fan van Toornstra, maar niet als hij aan de linkerkant speelt. Overigens nog even een leuk feitje. Er werd al door veel kanten opgestuurd. Die goal van Sven van Beek was een eigen doelpunt. Nou heeft Kenneth Vermeer aardig wat doelpunten, maar niet al te veel tegengekregen. Luc de Jong is topscorer met 4, net als Berens, Duplan en Finn Bogason. Maar er is er maar één die 5 keer heeft gescoord tegen Vermeer. En dat is inderdaad Sven van Beek. Allemaal eigen doelpunten. Die twee die liggen elkaar wat dat betreft niet. En vandaag is dat ook te zien. 1-0, nog altijd FC Groningen. Bal gaat de diepte in. Sierhuis wint het duel en schiet tegen Van Beek aan. En kan nog eens schieten. Hij schiet weer tegen Van Beek aan. Het levert slechts een hoekschop op. Maar wat een kansen krijgt FC Groningen in deze wedstrijd. En Sierhuis die bij de Z-site staat. De zuidkant met de harde kern van FC Groningen supporters. Die pepsen nog maar een keer op. En het is doodstil in dat hele grote vak met Feyenoord supporters. Want die zien de bui hangen hoor. Want Groningen veel sterker. Zojuist die grote kans voor Mahi. En nu een dubbele kans eigenlijk voor Sierhuis. En het is dat Van Beek die zich erg makkelijk opzij liet zetten in eerste instantie de bal 2 keer tegen zich aan liet schieten. Waardoor geen doelpunt kwam voor Groningen. Thomas Bruns vanaf de rechterkant met de rechterbeen met de hoekschop gaat voor het doel komen. Die kan er koppen. Niemand van Groningen. Doan kan niet de bal krijgen. Nee. En dan Larsson die de bal heeft weggespeeld. Maar altijd weer is er goede rugdekking van de kant van FC Groningen. Nu wel slechte voortzetting door Zeefuik. Want die schiet de bal over de zijlijn. Maar voorin heeft Feyenoord geen kans weten te creëren tot nu toe. En dat komt gewoon omdat ze er feller op zitten. Niet omdat ze zoveel beter zijn. Want er staat toch een meneer Van Persie en Berghuis voorin. En Jurgensen. Maar die kunnen helemaal niets klaarmaken tegen de hechte, stugge verdediging van FC Groningen. Nu Klaasie in balbezit. Heel langzaam. En die brengt toch ook niet datgene wat je hoopt dat een man als Klaasie kan brengen. Van Beek de bal naar buiten. En dan gaat de bal naar Larsson. En Verdonk. Verdonk raakt de bal kwijt. Kan er overgenomen worden door Sierhuis. Doet hij goed. Sierhuis. Nog altijd Sierhuis. Hakje. Prettig. En dan Doan. Ritsu Doan. Fijn dat hij weer terug is na de Azië Cup waar hij met Japan speelde. Heeft de bal even breed gegeven op Reis. Reis bal door naar Chabot. Chabot heeft de bal via Handwerker probeert hij hem terug te krijgen. Bruns een hakje. Ja, we gaan zelfs gallery play krijgen nu van FC Groningen. Kan de bal binnengehouden worden? Nee. Maar hier lukt dat net niet. Een doeltrap voor Kenneth Vermeer. Feyenoord in de problemen. Grote problemen. Want het staat maar 1-0. Maar dat zo 3-4-0 voor Groningen kunnen en misschien wel moeten zijn. En dat betekent dat de Feyenoorders en de Rotterdammers dus nog altijd hoop houden. Excelsior Emmen, al een bal op het doel geweest? Ja, ik schrijf mee en ik heb 1 genoteerd. Schot van Braken, spits van Emmen. Ja, die ging zeker wel tussen de palen, maar was ook niet al te moeilijk voor Damen, die dus prima redding kon brengen. Het is dus nog 0-0. Het is een hele saaie wedstrijd. Dat is het. En daar kan ik niet zoveel anders van maken, want er gebeurt gewoon niet zoveel. Beide ploegen zijn nog steeds eigenlijk wat bang. Jij wil het niet opleuken, een beetje. Ja, ik kan wel gaan liegen, maar dat schiet ook niet op, toch? Nee, we zien het allemaal. Dat moet je ook niet doen. Dat zijn wel de tijden blijven. Van Theo komen niet. Nee. Dat kan niet. Nee. Nou ja, laten we gewoon doorgaan. Burnett aan de linkerkant voor Excelsior. Die gooit. Bruins is vervangen inmiddels. Voor Dennis Eckert, de nieuwe Duitse aanvaller van Excelsior. Die al een paar keer heeft meegedaan. Nu dus ook. Mag een half uurtje meedoen, niet meer. In het midden van het veld. Nu Chacon, die opent goed aan de linkerkant bij Kavlan. Kavlan aan de linkerkant. Die geeft de voorzet op Michael de Leeuw. De Leeuw neemt de bal goed aan. Struikelt dan wat. Dat is jammer voor de Leeuw. Want anders was het een grote kans geweest. Nu blijven we bij 1 schot op doel in de tweede helft. Burnett inmiddels voor Excelsior. Krijgt de bal niet bij Messaoud. Wel bij El Hamdoui. Maar die levert dan ook zomaar weer in bij Nick Bakker. En dus Emmen weer aan de rechterkant van het veld. Ja, Emmen heeft dus de reputatie dit seizoen gekregen. Dat ze heel goed zijn in de tweede helft. Dat is niet voor niets. Want de cijfers wijzen dat ook uit. Met name in het laatste kwartier van wedstrijden. wedstrijden. En ook komen ze terug van een achterstand. Nou, ze staan niet eens het achter nu. Dus wat staat ons nog te wachten als het gaat om FCM? Bij een overwinning komen ze op 27 punten. Dan hebben ze echt wat aansluiting gevonden tot de middenmoot. Excelsior staat 16 op de ranglijst en heeft meer dan Emmen de punten eigenlijk nodig. Nu Anko Jansen voor Emmen. Linkerpunt 16 meter gebied. Jansen bij Kavlan. Kavlan krijgt de bal volgens ook nog terug van Braak. Kavlan met de voorzet. De Leeuw goal. Geweldig doelpunt. Michael De Leeuw. Nou ja, ik noemde Brian Linssen na Luc de Jong een van de beste koppers van de Eredivisie. Maar dan moet je Michael De Leeuw niet vergeten. Want die heeft in zijn tijd bij Groningen natuurlijk ook geweldige doelpunten met zijn hoofd gemaakt. En nu maakt hij zijn eerste terug in de Eredivisie voor FC Emmen. Het is een goede goal van De Leeuw. Hij komt daar binnen vliegen. Het is een beetje het handelsmerk van De Leeuw. Want het kan niet goed zo komen vliegen en dan al vallend en al die bal binnenkoppen. De voorzet van Kavlan binnengewerkt door De Leeuw als een duweltje uit een doosje tussen twee verdedigers van Excelsior in. Staat hij daar opeens? Komt hij daar? Niemand kijkt naar hem. Ze zijn hem allemaal kwijt. En wat kopt hij fantastisch binnen, zegt De Leeuw. Achter Dame, Excelsior Emmen 0-1. Groningen Feyenoord 1-0. Ja. En die... Sam Larsson is gekomen en dat heeft toch wel wat meer energie gebracht voorin. Meteen twee gevaarlijke aanvallen van Feyenoord. Maar het staat nog altijd 1-0 voor Groningen. Balbezit voor Verdonk naar Vilena. Vilena wordt van de bal afgelopen. Uitstekend gedaan weer hoor. Door Sierhuis die ook zijn verdedigende taken doet. Nu Doan weg. En als ik FC Zürich was, ja, ik hoop dat hij in Nederland blijft spelen. Maar Doan en Mahi, dat is toch wel een koppeltje hoor. Dat zijn twee voetballers die ik graag in één team zou willen maar hebben. Maar snap jij Feyenoord nou? Transfervrij gaat deze jongen, die in de regio, hij is in Hagenees, gaat hij naar het buitenland. Die hadden ze dus gratis kunnen ophalen met een lekker salaris. Ja, gratis. Ja, ik wou net zeggen, goed salaris. Nee, maar goed, nul transfersom. Ja, maar ja, is gewoon een speler die rustig bij Feyenoord zou kunnen slaan. Makkelijk. Oeh, schot van ver. Nee, dat gaat na schot van Memisevic. Over goede voetballers gesproken. Samir Memisevic, Bosnier. Er wordt al heel vaak ook naar deze Bosnier gekeken. Vanuit Duitsland. Want dat vinden ze ook wel een hele goede voetballer. En er zijn aardig wat clubs die al geïnformeerd hebben bij FC Groningen. Voor die Memisevic. Overigens vinden ze het hier wel heel erg leuk. Want op het grote scorebord staat Excelsior 0, FC Emmen 1. En zoals iedereen weet, ongeveer driekwart van het team van Emmen bestaat uit ex-Groningers. En ook de trainer daar is een ex-Groninger. Dus daar zitten wel wat overeenkomsten. Bal vanuit de diepte wordt de diepte ingespeeld door Kelvin Verdonk. Slechte bal. Komt bij Pat terecht. Maar inderdaad, Mahi had zeker niet misstaan als zometeen Van Persie weggaat bij Feyenoord om dienstplaats bijvoorbeeld in te nemen. Want hij kan ook alles, Mahi. En dat laat hij vandaag ook zien. Hij heeft een beetje pech af en toe met de afwerking. En dat wil ook wel wat zeggen. Dat Groningen pech in de afwerking heeft. En toch met 1-0 voor. Nu gaat de bal de diepte in, maar komt niet aan bij Bruns. We hebben gespeeld. Armand, doelpunt. Ja, gelijkmaker. Een minuut of twee na de 0-1 van Emmen. Derde schot op doel in de tweede helft. Dat is het tweede doelpunt. Hij komt van Marcus Edwards. Het is een dribbel van de dribbelaar Puursang. Die slalomt zich een weg langs de Emmen-defensie. En schiet van net buiten de 16. Zeer precies in het verre hoekje achter Kjell Scherpen. De Leeuw direct gewisseld na zijn openingstreffer. Dat was de 0-1. Maar Excelsior antwoordt dus direct Marcus Edwards met de gelijkmaker. 1-1 in Rotterdam. Let's feel Nou, wat gebeurt er allemaal, zeg. Weer een goal op Woudestein. Weer is hij voor. Excelsior dat de 0-1 achterstand in een paar minuten omdraait. Tot een 2-1 voorsprong. Dennis Eckert, de invaller, een paar minuten geleden het veld opgekomen. Die maakt het voortreffelijk af. Rechterkant van het veld wordt hij weggestuurd. De hoek is nog niet eens zo makkelijk, hoor, voor Eckert. Want er is een verdediger mee, maar hij blijft op de been. Hij blijft goed kijken naar de goal en rond het fantastisch af. Goeie goal, zijn eerste voor Excelsior van Dennis Eckert. En zo leidt Excelsior in deze degradatiekraker tegen Emmen met 2-1. Andy, Groningen Feyenoord. Ja, balbezit Groningen, maar dat is een understatement. Want dat hebben ze eigenlijk het grootste gedeelte van de wedstrijd. Mahi, ja, laat de bal over de zijlijn gaan. Omdat hij gehinderd wordt door Martina in dit geval. En Martina geeft de bal aan Sint Juste. Die mag gaan gooien. Ja, wat moet ik van dit Feyenoord toch denken? Het is zo'n rare ploeg. Als je kijkt naar de wedstrijden in de eerste helft van de competitie. Daar waar ze van wonnen, daar verliezen ze nu van en omgekeerd. Want ze wonnen thuis van FC Groningen. En het was trouwens ook heel moeizaam. Er was Toornstra de doelpunt te maken. Nu een schot van ver. Aardig schot van Tim Handwerker. Goede Duitse verdediger die ook een goed schot in de benen heeft. En vaak mee opkomt. En nu staan ze dan 1-0 achter tegen ditzelfde FC Groningen. En zijn ze nog in de wedstrijd, de Feyenoorders? En daar is alles mee gezegd. Nu de bal aan de linkerkant bij Larsson. Larsson geeft echt wat meer cheu aan het spel van Feyenoord. Speelt de bal nu even terug op Klaasie. Klaasie die loopt al de hele tijd te voetballen. Alsof ze in de voorlaatste minuut zitten. En 5-0 voorstaan. En even de wedstrijd uit moeten spelen. En heeft de bal naar Martina gepaast. Martina naar Berghuis. Oh, die doet ook mee. Weinig van gezien. Berghuis kijkt en gaat hij een mooie paas geven. Hij probeert het wel, doet het in de voeten van Van Persie. Geldt hetzelfde voor. Weinig van gezien, maar wel een goede paas naar de rechterkant. Waar Verdonk de bal heeft. Verdonk met tegenover zich, maar hij stond buiten spel. Tegenover zich stond wel Ritsu Doan. Maar die laat de bal lekker liggen. Want ja, we zitten nog een minuutje of 25 voor het eind van de wedstrijd. 1-0 Groningen. Ze beginnen de stal te ruiken. En ze kunnen maar één fout maken. Dat is niet doorgaan met voetballen zoals ze nu doen. Maar meer achteruit gaan hangen. En ik verwacht het ook niet. Ik kijk naar beneden. Ik zie wat mensen warm lopen. Waaronder, als gezegd, Mo El Hankouri. En ook Paul Gladon is aan het warmlopen. En dat is een spits die er misschien wel bij gaat komen bij FC Groningen als er een andere spits afgaat. Want ik denk niet dat Danny Buijs van deze strijdwijze af gaat wijken. Bal voor FC Groningen. Bal gaat de diepte in. Daar komt Doan weer gevaarlijk op zetten. Maar de kopbal van Verdonk richting Vermeer is goed. Overigens, ik zei dat het zesde eigen doelpunt was. Na heel lang tellen en rekenen is het zelfs het zevende eigen doelpunt van Beek in de competitie. Nou, maakt allemaal niet zoveel uit. Groningen staat 1-0 voor en is beter, veel beter dan Feyenoord. En dat zal veel mensen, veel Rotterdammers pijn doen. Nou, Jurgensen heeft de bal. Oh, dat doet hij goed. Geeft de bal mee aan de buitenkant. En dan kan Martina gaan lopen. Brengt de bal voor het doel. Kan Van Persie hierbij? Nee. En dan is het Reis die de bal wegkopt. Opgevangen door Klaasie. En dan Vilena die de bal doorspeelt naar Verdonk. Nou, zo lang is Feyenoord nog niet in balbezit geweest in deze wedstrijd. En Verdonk krijgt de bal terug van Larsson. Goed gedaan door Larsson. Bal voor het doel. Wordt weggekopt door Te Wierik en doorgekopt door Bruns. En dan is het Sierhuis die de bal eventjes heeft. Maar nu is er wel een goede ingreep van Sven van Beek. En kan Feyenoord er in de aanval gaan. Met, ja, dat doet Feyenoord wel aardig. Klaasie laat de bal lopen. Larsson terug naar Klaasie. Nee, daar zit heel knap tussen Chabot. En die tikt de bal over de zijlijn. Het wordt spannender en spannender in Groningen. Groningen leidt na 67 minuten spelen met 1-0 tegen Feyenoord. De dansshow is voorbij in Ahoy in Rotterdam. En de tennisshow begonnen, Mark. Zeker, de eerste game is gespeeld in deze finale tussen Gael Monfils en Stan Wawrinka. Nog iets te vroeg om iets over het strijdplan van beide spelers te vertellen. Dus even afwachten om te kijken hoe ze op de baan staan. Met wat voor idee, hoe ze spelen om het tegenstander te verschalken. En het is zeker interessant om even te kijken naar Gael Monfils. Wat zijn idee is. Gisteren was ik op de persconferentie na afloop van zijn halve finale tegen Medvedev. Die lange, zware driesetter. Toen zat hij daar met een zak ijs op zijn linkerarm. Nou, daar vroeg ik naar. Ja, ik ben in de eerste wedstrijd hier gevallen, op mijn pols gevallen. Hij zegt, en daar heb ik nog altijd last van. Dus ik moet hem vanavond goed laten behandelen. De fysio moet er naar kijken en dan hopen dat het morgen gaat. Nou is het gelukkig zijn linkerpols. We weten dat Monfils rechts is. Maar toch, hij speelt met een dubbelhandige backhand. Dus hij heeft die pols wel degelijk nodig. En laten we hopen dat hij zonder klachten kan spelen. Dat het gewoon een eerlijke finale kan worden. En dus ook een mooie finale. Gael Monfils is inmiddels aan het serveren in de tweede game in deze finale. Het is 30-15 in zijn voordeel. Kijk hoe het verder gaat met de Fransman. Of die Pools het houdt, of we een echte finale hier krijgen in Ahoy. Armand. Ja, het is toch een aparte tweede helft tot nu toe. Die is een minuut of 25 oud. Emme Excelsior, maar dan een omgekeerde volgorde. Excelsior staat met 2-1 voor. Het gebeurde allemaal in een tijdsbestek van 5 minuten. Ik kan het vertellen dat er een speler van Emme even geblesseerd op de grond ligt. En, ja, Emme komt voor, Michael De Leeuw. Maar dat is anders dan Emme gewend is. Want meestal komt Emme achter. En dan komen ze dan terug. 7 keer al teruggekomen van een achterstand. Nu kwamen ze dus voor, maar het leek wel eens de concentratie daarmee ook weg was. Want daarna werd Excelsior wakker en scoorde ze dus 2 keer. Vrij snel achter elkaar is die dribbel van Marcus Edwards. En daarna echt een goede goal van Dennis Eckert. Kennen we nog niet heel goed. De Duitse die in de winterstop overkwam van Celta de Vigo. Wordt gehuurd door Excelsior van Celta. Hij heeft in het verleden bij Borussia Mönchengladbach onder andere gezeten. Een paar wedstrijden meegedaan in het eerste van Celta. Het hoofdmacht niet echt als onbetwiste basisspeler gehaald. En nu speelt hij dus bij Excelsior. Maar je kan wel zien dat dat een hele aardige voetballer is. Dat hebben ze toch aardig voor elkaar daar. Door spelers als Edwards van Tottenham en Eckert van Celta de Vigo te halen. Dat is toch een vijver waar je zelden Eredivisieclubs inziet vissen. Excelsior doet het wel en het heeft in deze wedstrijd zeker effect. Want deze twee spelers scoren allebei. Chacon is de man die geblesseerd was. Die lijkt er ook af te moeten. Want die kan echt niet meer door. En Arias staat inmiddels klaar bij Emme om in te vallen. Dat is niet de enige die klaar staat bij Emme. Want daar gaat ook Slagveer in de ploeg komen. Bannink gaat ook eraf bij Emme. Voor hem komt Slagveer. En Arias dus voor Chacon. Nog een minuut of 20 heeft Emme om te doen waar ze zo goed in zijn. Terugkomen van een achterstand en scoren in het laatste kwartier van de wedstrijd. We gaan zo zien of ze dat ook vandaag gaat lukken hier in Rotterdam. En Feyenoord heeft ook nog 20 minuten om iets te doen aan die 1-0 achterstand in Groningen. Het vervolg zo dadelijk. Met ook nog de Graafschap tegen Utrecht. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Waar gaat het hier over? Die vraag krijg ik vaak, maar we moeten ergens beginnen. Hoe gaan jullie te werk? De vragen. Hoe sta jij eigenlijk in de hele discussie? En de antwoorden. Ik wil het echt, echt, echt niet. Nou, dan is dat het antwoord. Leg dat eens uit als je wil. Jongen, wat een moeilijke vraag, zeg. En wat nu dan? Luister NPO Radio 1. Wie wil daar wat over zeggen? Het nieuws van alle kanten. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Voor €75 Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. 4 uur.